Եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Ողջունում ենք մեր մարզասերուն կնդիրներին, խոստանում անել հնարավորը այս բնագավառի կարևոր իրադարձություններին տեղյակ պահելու համար։ Ուրախ ենք այսօր խոսել հաղթանակների մասին, քանի որ մեր երկրում զարգացում ապրող արևելյան մարտարվեստների երկու ճյուղերի, թայքվանդոյի և ջուդոյի մարզիկները մրցումներից վերադարձել են մեդալներ շահած և առաջնային տեղեր գրաված։ Թայքվանդոյի մարզիչ Արամ Կրչյանը կարևորում է ոչ միայն սաների ֆիզիկապես կոփված լինելը, այլև սպորտի միջոցով նաև հայրենասիրությունը սերմանում, հայրենիքի պաշտպանը լինելու պատրաստակամություն դաստիարակում։ Մեր զրույցը Սոչիում կայացած մրցաշարի մասին է և ոչ միայն։ Պարոն Կրչյան, ուրախ եմ Կրկին սպորտմոլորակի տաղավարում ձեզ ողջունել սաների հետ միասին։ Դուք նոր եք վերադարձել մրցումներից և կցանկանայի այս մրցումների մասին խոսեիք, ինչպես են մասնակցել, գիտեմ որտեղ էլ գրաված եք վերադարձել, ինչ հնարավորություններ են բացում նման մրցումները նաև, ընդհանրապես ինչպես անցան։ Շնորհակալություն։ Արցախի հավաքական թիմը հոկտեմբերի 7-ից 8-ը մասնակցեց Սոչիում կայացած Սև գավաթի մրցաշարին, որտեղ մասնակցեցին Հանրապետական մարզադպրոցի, Շուշիի, Ասկերանի և Քաղաքի մարզադպրոցների լավագույն մարզիկները հավաքական թիմը։ Այս անգամ մենք ունեցանք երկու առաջին տեղ՝ Իսլամ Տաղկանչյանը և Արտուր Պետրոսյանը, 4-րդ տեղ՝ Գրիշա Կարապետյանը, Մարատ Մկրտումյանը, Արսեն Աղաբալյանը և Հրաչ Սայինյանը և 5-րդ տեղ։ Դա մեր համար լավ արդյունքներ էր։ Մենք սպասում էինք այդ արդյունքներին, որովհետև երեխաները ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ պարապում են, որպեսզի հասնեին արդյունքների։ Բնականաբար մեկ օրում չեք հասել այդ արդյունքին, դա տարիների, ամիսների աշխատանքի արդյունք է։ Բնականաբար, մենք արդեն 4-րդ անգամն է փորձում ենք դուրս գալ միջազգային մրցաշարեր Ռուսաստան, որի համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր կրթության և գիտության նախարար Սլավա Սերյանին, վարչության պետ Աշոտ Դանելյանին, ինչպես նաև մեր մարզադպրոցի տնօրեն Կարեն Մելքումյանին մեզ աջակցելու համար, որպեսզի երեխաները այս զարգացող սպորտային երկրում հետ չմնան իրենց հակառակորդներից, ագրեսիվ երբով աճում են, որովհետև շատ դժվար է միայն այստեղ պարաֆելով դուրս գալ դառնալ Հայաստանի չեմպիոն և Եվրոպայի աշխարհի մրցաշարերին լավ արդյունքներ ցույց տալ։ Պատահականություններ չեն լինում, որ ասենք պատահական գնան, պետք է երեխաները գնան իրենց հակառակորդներին տեսնեն տարբեր միջազգային մրցաշարերում ուժեղագույններին, իրենց թերությունների վրա դասեր առնեն, կարան ավելի մշակեն իրենց տեխնիկան, տակտիկան։ Մենք միշտ վերենք լուծում ամեն մի մրցումից հետո ինչ թերություն ուներ, որտեղ բաց թողես, որտեղ պակաս կար, և աշխատում ենք այդ բացերը, պակասները լրացնել, և դա մեզ փորձառություն է։ Կարևորը, որ նրանք սխալներից չեն հուսահատում, այլ աշխատում են այդ սխալների վրա։ Ես իրանց առաջնահերթ միշտ ասում եմ, որ աշխատեն սխալները թույլ չտան։ Եթե այդ սխալներն է թույլ են տալի, ոչ մեծ պատասխանատու, օրինակ Եվրոպայի կամ միջազգային ավելի բարձր մրցումների ժամանակ։ Իսկ սխալներ թույլ տալու ժամանակ է պետք է այդ սխալները նենց անեն, որ հաջորդ անգամ չկրկնվեն, որ դա ճակատագրական չլինի իրենց համար։ Դուք նշեցիք զարգացող սպորտային երկրում, և իսկապես վերջին, կարելի ասել, տասնամյակում շատ ակտիվ կերպով է զարգանում սպորտը մեր երկրում, հատկապես արևելյան մարտարվեստները, և հոսքը տղաների, հիմա արդեն երևի աղջիկների էլ, դեպի արևելյան հենց մարտարվեստներ ավելացել է։ Ճիշտ նկատեցիք, այն առաջինը ինչու են շատ երեխաները դեպի այդ մարտարվեստները ձգտում, ինչու մեր այս փոքր պետության համար անհրաժեշտ է։ Թեթևակի, ասեմ, տեկվանդո իրանից նշանակում է ոտքի և ձեռքի ճանապարհ, բայց այդ ճանապարհը, դա այն ճանապարհը չի, որ սկսնակից դառնում է կատարելագործված։ Ճանապարհը դա հոգու ճանապարհ է։ Հոգին դա ի՞նչ է նշանակում։ Բոլորը ասում ենք առողջ մարմին, առողջ ոգուն, բայց լոգ բառեր ենք հասկանում։ Պետք է ոգին հասկանանք մեր հայկական գենը։ Պետք է այս երեխաներին այնպես անել, որպեսզի իրենք արմատներով կառչեն իրենց հողին, սիրեն իրենց հայրենիքը, չլքեն, դաստիարակվեն քրիստոնեական բարոյական արժեքներով, որպեսզի լինեն լավ մարդ։ Օրինակ, պատերազմներում ճիշտ է, պետք է լինում զենք, բայց եթե հոգին չկա, ուրեմն այդ զենքը չեն կարող կիրառել։ Հատկապես հայ իրականության մեջ միշտ շեշտում են ոգու ուժը։ Ոգու ուժը, այո, որովհետև մենք շատ ժամանակ հաղթանակներ ենք տանում ոգու ուժն է, որովհետև պատմությունը ցույց է տալիս ինչպեսի հզոր պետություններ հռոմեական, որոնք աշխարհի երեսից ջնջվել են, իսկ հայերը, որոնք թվականակով քիչ են, միշտ ճշնամիներով շրջապատված, այդ ոգու շնորհիվ է, որ հայկական գենի շնորհիվ է, ու մենք պետք է աշխատենք այդ ոգին գենը պահպանենք այս երեխաների մեջ, որ իրանք հետագայում չելքեն հայրենիքը, մենք տեսնում ենք ինչպես օլիմպիական խաղերում եւ այլ միջազգային մրցաշարերում ուրիշ երկրի տակ շատ հայ անվանի սպորտմեններ են մասնակցում, պետք է այնպես անենք, որ այդ երեխաները մեր հողի ջրին կառչեն, վերադառնան, այսինքն միասնական ոգի լինի, եւ ես գտնում եմ, որ մեր հայի մեջ այդ ոգին միշտ եղել է, այդ գենը կա, միշտ պետք է արթուն պահել։ Իմ ցանկությունն է, որպեսզի ավելի շատ մարզադպրոցներ, սպորտային դպրոցներ, հիմա այդ տենդենսը կա, ճարտարում կառուցվեց Ստեփանակերտում սպորտային դահլիճներ կառուցվեն, որպեսզի ավելի շատ երեխաներ ընդգրկվեն սպորտով, զբաղվեն այդ մարտարվեստներով, զբաղվեն, որ մեր այդ ոգին գենը իրանց ֆիզիկականի հետ միաձուլված ավելի արդյունք տա։ Եվ իսկապես, ինչպես ֆիզիկականն է կարևոր, այնպես էլ եւ դաստիարակությունը, նաեւ հայեցի, ասենք, դուք միայն չեք սովորեցնում մարզվել, ուժեղ լինել, պաշտպանվել, մրցումների մասնակցել, դա սպորտի մի կողմն է։ Մյուս կողմը, որ պետք է հենց այդ հայեցի դաստիարակությունը, որ պետք է կարճած լինել հողին, պաշտպանել քեզանից թույլին եւ այլն, եւ իսկապես մրցել հենց քո դրոշտակ, դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ երբեմն մի տեսակ վիրավորական էլ է լինում, ասենք օլիմպիական ձեռնշած խաղերի ժամանակ, որ շատ հայեր ուրիշի դրոշի տակ, հայի մեջ կան բոլոր տաղանդները, բայց անայճիշտ նկատեցիք, դաստիարակության պահով զուտ մենք չենք միան, որ դաստիարակում ենք, դաստիարակությունը սկսվում է առաջին հերթին ընտանիքից, հետո դպրոցից, ամենտեղ այդ դաստիարակությունը պետք է լինի, միաձուլված պետք է լինի, միայն այնպես, որ ինքը պետք է մարտարվեստով զբաղվի եւ այդ դաստիարակությունը ստանալ, դա ընդհանուր մեր հոգու այդ գենի պահպանման համար բավական չի, պետք է լինի ընդհանուր մտածելակերպ, որովհետեւ եթե մենակ մեր կողմից այդ դաստիարակությունը եղավ, բավական չի, որովհետեւ պետք է երեխաներին փողոցից կտրել, չխմեն, չծխեն, լինեն ապագա զինվորներ, ուժեղ զինվորներ, մենք պետության հետ միասին պետք է առաջինը հայ մարդը կարևորենք, հայ գենը, եւ այդ երեխաներին դաստիարակեն ճիշտ բոլոր ասպարեզները պետք է զարգանան, բայց սպորտը ավելի մասսականացվի, ավելի շատ երեխաներ զբաղվեն, ավելի շատ, օրինակ մեր գործարաններն են կուզեին, որ ավելի շատ ընդգրկեն հնարավորություններ տան այդ մարզադահլիճները, ովքեր պատրաստում են, ստեղծում են նրանց շատ շնորհակալություն։ Վերջո ներկայանալու միջոցը սպորտը շատ մեծ, անպայման լինել աշխարհի օլիմպիական չեմպիոն, դա մեծ պատիվ է, մանավանդ օլիմպիական չեմպիոն, մեր ես շեշտեցի, որ օլիմպիական մարզաձև է, եւ երեխաների նպատակներից մեկը մեծագույն օլիմպիական չեմպիոն լինելն է, նաեւ առաջին անգամ ուզում են նաեւ Արցախը որպես օլիմպիական չեմպիոն ներկայացնել, դա մեծ պատիվ կլինի, երբ կունենանք այդպիսի հնարավորություն։ Փաստորեն արդեն նպատակներ ունեն երեխաները, սպորտային տարիները իրենց հետքը թողնում են։ Նպատակը, եթե չլիներ, եթե մենք չունենայինք կոնկրետ դրված նշաձող, որ պետք է այս նշաձողը բարձրացնենք, անիմաստ կլիներ երեխաների հետ պարապվել, մարզվել, նրանք էլ հավատք ունեն, մենք էլ օգնում ենք այդ հավատքը իրականանալ, եւ իմ կարծիքով պետությունը եւ բարերարները պետք է աջակցեն մեզ, մեր կողքին լինեն, որպես այդ հավատքը գործ դառնա։ Մենք էլ մեր նշված ծանրաձողը միշտ կարանակ բարձրացնենք։ Պարոն Մկրտչյան, մրցումից մրցում, պարապմունքից պարապմունք, դուք երեխաների կողքին եք եւ երեւին նկատում եք նրանց մեջ կատարվող փոփոխությունները, թե ֆիզիկական, թե հոգեբանական։ Այո, նկատում եմ, երեխաները մեր սերունդը, ճիշտ ասած, ավելի խելոք, դիտակից սերունդ է, որը ցույց տվեց մեր քարոյա ապրիլյան պատերազմը։ Շատերը չէին հավատում մեր սերունդներին, բայց մեր սերունդը ապացուցեց, որ շատ ուժեղ է, որ արժանի ժառանգորդներ ունենք, նրանց մեջ ես միշտ ամեն մրցումից մրցում տեսնում եմ փոփոխություններ դեպի լավը, իսկ բացական կողմերի դեպքում էլ միշտ փորձում եմ առավելագույն աշխատանքներ դնել։ Ճիշտ է, մենք հնարավորությունների տեսակետից սուղ ենք, բայց ամեն միջոց, թեկուզ իրանք գնան տրինաժորնի զալեր, արտահերթ պարապմունքներ անեն, որպեսզի իրանց մոտ ամեն ինչ ավելի բարձր մակարդակի լինի, ավելի բարձր արդյունքներ, եւ տարեստարի իրանց արդյունքներն է ցույց են տալի, որ իրանց բարելավում են, մի փոքր երազելու տեղիք է տալի, որ այս երեխաները մի օր օլիմպիական խաղերում կներկայացնեն Արցախը, եթե ոչ Արցախը, թեկուզ Հայաստանը ներկայացնեն, եւ մենք իմանանք, որ մեր արածը ջուրը չեն գալ։ ապրիլյան քառորդյա պատերազմի ժամանակ սահմանապահ-զինվորների մի մասն էլ սպորտսմեններ էին հենց եւ հերոսություններ արած զինվորների մեջ էլ կային սպորտսմեններ, երևի սպորտային բնավորության ձևավորումն է նաեւ կարեւոր հայրենիքին տեր կանգնելու գաղափարում։ Այո, որովհետեւ եթե նա ճիշտ է դաստիարակվել, հարցը չի գնում մենակ պարապվելու եւ մկանների ուժեղացնելն, եթե նա հայեցի է դաստիարակվել, այսինքն նա քրիստոնյա է, հայի գենը, որ ինքը իր հողին պետք է կարճած լինի, ինքը պետք է աշխատասեր լինի, ինքը պետք է միշտ ձգտի լավը լինելու, քանի որ հայը ապացուցել է, որ միշտ դրան է ձգտում։ Եթե այդ երեխաները իրանց ընտանիքում հայկական իսկական ընտանիքներում են դաստիարակվել, ես վստահ եմ, որ մեծամասնությունը այդպես է դաստիարակվել, ուրիշ ելք չկա, պետք է նրանք հաղթեն։ Մեր ճշնամին միշտ պետք է պարտվի։ Մեր պետությունները միշտ փորձելու են փոքր պետություններին պայմանագրերով կամ իրոք միշտ բան պատվադրել։ Մենք պարտավորենք ուժեղ լինել, որպեսզի մեր հետ հաշվի նստեն։ Իսկ ուժը գալիս է մեր երկրի մարդկանցից։ Իսկ մարդիկ այս մեր երեխաներն են, որոնք պարտավոր են ուժեղ լինել։ Մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, եթե թույլ եղան մեզ հոշոտ են։ Իսկ մրցումներից առաջ տրամադրվում եք հենց հաղթանակի, երեխաներին տրամադրում եք հենց հաղթանակի, թե մասնակցությունն է կարևորում, ասում են, չէ՞, կարևորը մասնակցությունն է, դուք որ սկզբունքով եք առաջարկում։ Կար ժամանակ այն սկզբնական շրջաններում, որ դեր առաջ անգամ են երեխաները միջազգային դուրս գալիս, եւ մենք գիտենք, որ ինչպիսի հզոր պետություններ, Իրանը, Կորեան, որ մենակ այնտեղ պարապողները 2-3 միլիոն հոգի ունեն եւ շատ ուժեղագույններ ունեն, այս ժամանակներում մտածում ենք, որ մասնակցեն փորձ ձեռբեմ, հիմա այդ շրջանը անցել է, հիմա այլ տենց չենք մտածում, ավելի շատ մտածում ենք գնան եւ առաջային մրցանակային տեղեր գրավեն ու փորձը իրանց կրկնապատկեն, երապատկեն, որպեսզի ավելի լավ մասնակցեն։ Պաստորին արդեն հաղթանակների ձգտումով է գնում մրցումների։ Անպատճառ, եթե այդ ձգտումները չլիներ, չենք էլ գնա։ Հաջողություններ ձեզ եւ ձեր սաներին, թող հաղթանակները շարունակական լինեն եւ հպարտանակ միշտ նրանցով։ Շնորհակալություն, ես եկ ուզեմ ամբողջ հայ ժողովրդին հաղթանակներ եւ անամպ երկիր։ Այս առաջնությանը առաջին տեղ գրաված Իսլամ Տալկանչիևին հաղթանակը դժվարությամբ է տրվել, քանի որ վնասվածք ուներ։ Նրան խրախուսել է մարշչի հավատն իր հաղթանակի հանդեպ։ Ислам, прежде всего, я хочу поздравить тебя с победой. Спасибо. Расскажи нам, как далась тебе победа. Езжу на соревнования в России уже четвертый раз. На этот раз мне удалось получить первое место. Я сделал 3 боя, и в третьем из боев в финале я получил травму, но тренер мне подсказал, чтобы я сильнее дрался, и я занял 1 место. И в следующий раз я попытаюсь преодолевать трудности и занять 1 место. За все эти 4 раза, когда я ходил на международные соревнования в России, я учил, как надо драться, и смог занять в этот раз 1 место. Что дает тебе спорт в общем? В частности, тэквондо, спорт, которым ты занимаешься. Тэквондо мне дает хорошие навыки, защиту и много медалей. После того, как ты одержал победу, какие первые чувства? Радость, ответственность и гордость. Удачи тебе, Ислам, в следующих соревнованиях. И чтобы всегда занимал 1 место. Спасибо. Երկրորդ եւ երրորդ տեղ գրաված մարզիկների համար էին դժվար մենամարտեր։ Նրանք պատրաստական են սխալներն ուղղել եւ հաջորդ անգամ անպայման առաջին տեղ գրաված վերադառնալ։ Ես Բերիշա Կարապետյան եմ, արդեն տեկվանդո մարզաձևն եմ հաճախում 6 տարի։ Ես 3 անգամ մասնակցել եմ Ռուսաստանում միջազգային մրցաշարերի։ Ես Սոչիում եղել եմ ֆինալում պարտվել, արել եմ 3 մենամարտ, 2-ը հաղթել եմ, 3-ում մրցակիցը շատ է ուժեղ, չկարողացա հաղթել, իսկ հիմա ես աշխատում եմ իմ թերությունների վրա, որպիսի շտեմ։ Ես առաջին հերթին ուզում եմ դառնալ օլիմպիական չեմպիոն, իսկ երկրորդ հերթին ռազմական բժիշկ, որպիսի օգնեմ հայ զինվորներին։ Գրիշա, սպորտը ընդհանրապես եւ մասնավորապես թեկվանդոն, սպորտը, որով դու ես զբաղվում, ինչ է տվել քեզ այս 6 տարիների ընթացքում։ Ես թեկվանդոյից սովորել եմ պաշտպանվել, ծնողներից եւ ընկերներից հարգել։ Սպորտը միայն ֆիզիկապես չէ, չէ՞, ձեզ զարգացնում։ Այո, նաեւ հոգեպես։ Եվ Ես Իգոր Կարապետյանն եմ, սա իմ առաջին անգամը չէ, որ մասնակցում եմ միջազգային մրցումների Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Եղել եմ Սենտուկիում, Պիտիգորսկում, Նալչիկում եւ այս անգամ Սոչիում։ Այս անգամ գրավեցի 3-րդ տեղը, որովհետեւ ունեի վնասվածք ծնկի։ Ես հաղթեցի առաջին մենամարտում Ռաստով-նա-Դանուից մրցակցին, իսկ պարտվեցի Սոչիին մասնակցին։ Այնուամենայնիվ 3-րդ տեղ ես գրավել եւ դա այնքան էլ պարտություն չէ, բայց ամեն դեպքում պարտությունը նույնպես ճանապարհ է, որ պետք է անցնել։ Ես կաշխատեմ հաջորդ անգամ իմ սխալները ուղղել եւ կփորձեմ գրավել առաջ տեղը։ Հաղթանակի հասնում են նաեւ պարտությունների միջոցով։ Ես անցած անգամներին գրավեցի 2-րդ տեղերը, այս անգամ 3-րդ։ Համենայն դեպս դու ունես նպատակ եւ ցգտումներ։ Եվ ի՞նչ ես մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր սպորտում են, քո հասակակիցներին, ովքեր ընտրել են այդ ուղին սպորտային։ Որպեսզի նրանք զբաղվեն սպորտով եւ միշտ լինեն առաջին։ Իսկ ինքդ քեզ համար ի՞նչ եզրակացություններ ես արել, ի՞նչ ես սովորել սպորտային այդ տարիներից, որ պարապում ես։ Սովորել եմ հարգել ծնողների մեծերին, սիրել հայրենիքը, պաշտպանել ինձ թույլերին, չօգտագործել հնարքները անտեղի, որոնք սովորել եմ մարզաձևում։ Եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Մեծ հպարտության պահել պարգևած մյուս մարզիկները պատանի ձյուդոյիստներն են։ Նրանք մասնակցել են հոկտեմբերի 6-ից 8-ը Երևանում կայացած Զեյթունի գավաթ ձյուդոյի միջազգային 20-րդ մրցաշարին։ Մասնակից 13 մարզիկները մրցաշարից բերեցին 3 առաջին, 3 երկրորդ և 3 երրորդ տեղեր։ Նրանցից 2-ի հետ մենք փոքրիկ զրույց ունեցանք։ Պողոսյան Ռոբերտ։ Ռոբերտ, քան տարի է, որ զբաղվում ես ձյուդո։ 8 տարի է, որ զբաղվում եմ ձյուդո մարզաձևով։ Ունեմ շատ տարբեր մրցանակներ, մասնակցել եմ Հայաստանում 7 մրցաշարի, որտեղ գրավել եմ 5-ադ 3-րդ, 1 առաջի և 2-ադ 2-րդ։ Եվ այս վերջինը գրավել եմ 2-րդ պատվավոր տեղը։ Ես մենամարտել եմ 3 անգամ, առաջինը հաղթել եմ մաքուր հաղթանակով, 2-րդը մի քիչ դժվար էր և 3-րդում գրվել եմ 5 միավորով, բայց ես ավելի շատ կփորձեմ պարավել, որ հասնեմ ավելի բարձր բարձունքներ։ Մրցակիցները ուժեղ էին։ Մրցակիցները շատ էին ուժեղ, բայց ես կարողացա նրանց հաղթել և վերջինը գրվեցի 5 միավորով։ Սպորտում ի՞նչն է կարևոր քեզ համար, Ռոբերտ։ Ընդհանրապես շնորհքը, տաղանդը, սպորտի հանդեպ թե աշխատասիրությունը։ Կարևորը հարգել դիմացինիդ մենամարտի ժամանակ եւ հավատալ քեզ։ Ես Աշոտ Պարսյանցն եմ, ես գնացել եմ մրցումների և 3-րդ տեղն եմ գրավել։ Այնտեղ ես 3 անգամ գոտեմարտեցի, 2 անգամ հաղթեցի և 1 անգամ կռվեցի։ Դժվար էր։ Այո, ինձ համար դժվար էր այնտեղ։ Հսա քո որ 3-րդ մրցումն է, Աշոտ։ Մինչև այս մրցումը ուրիշ մրցումներ ելես չեմ մասնակցել։ Շատ մրցումների եմ մասնակցել ես, այս մրցումը եղել է միջազգային և նա ինձ համար շատ լավ արդյունք է։ Մրցումներում նաև ուրիշ, եթե միջազգային մրցաշար է, չէ՞, երկրների ներկայացուցիչների մարտերն եք տեսնում, դա քեզ ի՞նչ է տալիս օրինակ։ Ես տեսնում եմ եւ սովորում ոնց են նրանք գոտեմարտում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ջուդոն քեզ ի՞նչ է տվել։ Ջուդոն ինձ տվել է ուժ, շնորհք եւ հավաս սեփական ուժերին։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ուղդիրներ, շարունակական հաղթանակներ մեր մարզիկներին և կամք դեպի օլիմպ տանող ուղին հաղթահարելու համար։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը և հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը։ Կհանդիպենք։